Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 lutego, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje o rozsądek na drodze. W ostatni weekend tegorocznych ferii trwają wzmożone kontrole. Z okazji Dnia Myśli Braterskiej Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim harcerzy z całego kraju. Dworzec Centralny w Warszawie rozbrzmiewa muzyką Fryderyka Chopina. Jak najczęściej, żeby były takie koncerty. Po ostatni weekend tegorocznych ferii zimowych. Na drogach w całym kraju jest więcej policji. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej apeluje o rozwagę, tym bardziej, że od początku ferii doszło do ponad 2,5 tysiąca wypadków. Pamiętajmy o tym, żeby zachować tą szczególną ostrożność podczas kierowania pojazdem, bo te statystyki wprawdzie wstępnie są lepsze od tych z minionych ferii, natomiast w dalszym ciągu mówimy już o ponad 260 osobach, które niepotrzebnie straciły życie na polskich drogach. Wzmożone kontrole przez cały weekend będą prowadzone m.in. na trasach prowadzących do głównych ośrodków wypoczynkowych. Policjanci będą pełnili służbę zarówno w tych miejscowościach, w których osoby spędzały ten wypoczynek zimowy, jak i też na drogach wlotowych do większych miast, tam już, gdzie jest ta trasa docelowa naszych podróży. Policja podkreśla, że ważne jest, aby odpowiednio zaplanować trasy i robić jak najczęstsze przerwy. Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli organizacji harcerskich, nad którymi sprawuje honorowy protektorat. Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Myśli Braterskiej, a o szczegółach Katarzyna Ingram. W czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej a Związkiem Harcerstwa Polskiego i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że współpraca przyniesie wiele dobrego ludziom, którym służą Wojska Obrony Terytorialnej oraz harcerze. Będą harcerze mogli korzystać dzięki wsparciu Wojsk Obrony Terytorialnej ze sprzętu, do którego pewnie normalnie nie mieliby dostępu, bo wojsko jest wyposażane przez państwo po to, żeby mogło realizować swoje zadania. W trakcie uroczystości prezydent wręczył medale stulecia odzyskanej niepodległości. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W centrum Warszawy przy ulicy Kruczej kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska otworzyła siedzibę Sztabu Obywatelskiego Centrum Wolontariatu, czyli miejsca, gdzie jej sympatycy będą mogli porozmawiać, zorientować się w planach wyborczych i ewentualnie włączyć się w kampanię. Wicemarszałek Sejmu podziękowała wolontariuszom za ich czas oraz zaangażowanie, a także zaapelowała do swoich zwolenników. Chciałam także poprosić wszystkich, którym Polska leży na sercu, by zaangażowali się w kampanię. Naprawdę czekamy na Was wszędzie. Tutaj jest to serce kampanii, ale czekamy w całej Polsce. Spotykajcie się z nami, dawajcie znać. Razem możemy naprawdę zmienić wszystko, a sukces, jeżeli się z kimś dzielimy, smakuje dużo bardziej. Dlatego zapraszam wszystkich na współpracę. Sztab Obywatelski ma być miejscem otwartym dla wszystkich. Pracujący tam wolontariusze będą odbierać telefony oraz rozmawiać z gośćmi i zachęcać do oddania głosu na kandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską. W Warszawie rozpoczął się 11. festiwal Koncerty Urodzinowe Chopina. Muzyka najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianisty rozbrzmiewa m.in. na Dworcu Centralnym. Utwory Chopina wykonywane są nie tylko na fortepianie, ale też na nartach czy kubeczkach. Usłyszałam w radio zaproszenie, w takim miejscu jeszcze nie byliśmy na koncercie, więc przyjechaliśmy, żeby to zobaczyć, a poza tym zainteresowała mnie ta gra na nartach tutaj. Ja podróżuję, wracam na Mazury. Zagrać na takim czymś taką muzykę to jest naprawdę wielka sztuka. Super. Bardzo się cieszę, że ktoś zorganizował. To jest polskość, nasza narodowość, nasza kultura przede wszystkim. I jak najczęściej, żeby były takie koncerty. Festiwal będzie trwał 8 dni. Zorganizował go Stowarzyszenie Smolna wraz z Instytutem Literatury i Wielkopolskim Centrum Chopinowskim Antonin. To był serwis Trójki. Sport Jan Kałucki. Legia Warszawa wygrywa z Jagiellonią Białystok 3-0 w meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwszego gola strzelił Marko Wesowicz, a drugiego i trzeciego Jose Kantesz. W tej chwili jest 76. minuta spotkania. A w zakończonym meczu Arka Gdynia wygrała z Rakowem Częstochowa 3-2, choć do 89. minuty przegrywała 1-2. W samej końcówce bramki zdobyli Marko Wejnowicz i Nemanja Michajlowicz. Wieczorem Piast Gliwice podejmie Krakowie. To był nasz krajowy futbol, a za granicą kibice podziwiali geniusz i maestrię Leo Messiego. Argentyńczyk strzelił 4 gole, a FC Barcelona pokonała Eibar 5-0. W Niemczech Borussia Dortmund była lepsza od Werderu Brema, zwyciężyła 2-0, a Hertha Berlin z Krzysztofem Piątkiem w składzie została upokorzona przez FC Köln. Przegrała u siebie 0-5. W tej chwili trwa jeszcze spotkanie we Włoszech. Juventus po golu Cristiano Ronaldo prowadzi do przerwy ze Spal 1-0. Teraz siatkówka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Asseką Resowio Rzeszów 3-0, a w innym zakończonym spotkaniu Werwa Warszawa pokonała PGS Krebełchatów 3-1. Bartosz Kwolek. Przede wszystkim wygraliśmy i to jest najważniejsze w tym wszystkim. Wydaje mi się, że zagraliśmy lepiej na zagrywce po prostu. Skra słynie z tego, że bardzo dobrze serwuje. Dzisiaj ta zagrywka nie funkcjonowała pewnie tak, jakby chcieli. I myślę, że nie odrzucili nas aż tak bardzo od siatki. I zagraliśmy po prostu w swoim tempie. W swoim tempie zagrali też szczypiorniści Orlen Wisły Płock, którzy w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych wygrali z Bidasson i Run. Było 32-25. Był to pierwszy mecz o awans do 1/8 finału, rewanż za tydzień w Hiszpanii. I na koniec skoki narciarskie, bo za nami konkurs Pucharu Świata w Rasnowie. Najlepsi zawodnicy świata po raz pierwszy rywalizowali w Transylwanii. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Stefan Kraft. Austriak o prawie 4 punkty wyprzedził Karla Geigera i Konstantina Schmidta. Czwarte miejsce zajął Dawid Kubacki, Kamil Stoch był 9, a Piotr Żyła 21. Kolejne zawody w przyszłym tygodniu w Lahti. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w okolicach Wrocławia. W nocy deszcz ze śniegiem i śnieg, ale temperatura na plusie. Silny wiatr, zwłaszcza w górach. Jutro także deszczowo i od 4 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy usłyszałam, że jestem chora, świat się zatrzymał. Myślałam, że życie się skończyło i nie czeka mnie już nic. Pustka i rozpacz. Miałam jednak wybór. Czekać na śmierć lub wykorzystać każdą chwilę. Renata, lat 34, rak piersi. Asia, lat 26, rak jajnika. Robert, lat 50, rak prostaty. I wielu innych popłyną żaglowcem po nadzieję, radość i życie. Nie czekaj, wybierz życie. Więcej na www.oncorace.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Byłem Włochem, Maniek był Polakiem, polski żołnierz, jeep do dyspozycji i taka bardzo zabawna, bo rzecz była komediowa przecież od początku do końca. Retransmisja obszernych fragmentów wyjątkowego spotkania w wyjątkowych okolicznościach. Tak? Nie, to powiedz teraz, bo ja mam coś na 6 minut. Na 6 minut? No już szybciutko. Aha, no, ale to ja mam 6 minut. Nie. Piotr Frączewski, pół żartem, pół serio, w ostatnią karnawałową niedzielę 2020 po 21. Magazyn bardzo kulturalny. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus, o co chodzi z tymi ekspresowymi naprawami? Już tłumaczę. Zimą jest ślisko, tak? I często się przewracamy. A wtedy zdarza się, że wypada nam komórka. W dawnych czasach spadała na śnieg. W dawnych czasach to nie było komórek, wiesz? Ty, Atom, nie bądź taki mądrala. Lepiej powiedz, jak pęknie w telefonie szybka, to jaka musi być naprawa? Szybka? Dokładnie. Skorzystaj z ekspresowej naprawy uszkodzonego telefonu w dowolnym sklepie MediaMarkt. Naprawimy twój smartfon, wyświetlacz lub wymienimy baterię. Sprawdź ofertę na MediaMarkt.pl lub odwiedź nasz sklep. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit.

choćby słowa plącze drzwi i nieco się zgubiłem, to tak w sekrecie wyznaj, że choć trochę uwierzyłaś. Bardzo Państwu dobry wieczór. Udało mi się zebrać na dzisiejszy koncert Kwiat Młodzieży Muzykalnej. Grający na trąbce człowiek, instytucja, niezwykle charyzmatyczna osobowość, człowiek poświęcony absolutnie sztuce. młody, niespełna 65-letni. Chyba. No właśnie. Pan Ziut Antoni Gralak. Na instrumentach pociskanych w roli pieśniarki. Niezwykle utalentowana osoba, która stoi zresztą w cieniu sukcesów bardzo wielu młodych artystów. Pewnie tak patrząc po sali większości z Państwa te nazwiska typu Brodka. Kto tam jeszcze był? Artur Rojek. Niewiele powiedzą. Ale Kasia też śpiewa pięknie, co Państwo usłyszały, ale śpiewa też swoje kompozycje. Bardzo utalentowana osoba, nagrała swoją płytę i zdecydowała się i zgodziła się, dzieckiem w końcu będąc, zagrać ze mną, za co bardzo jestem jej zobowiązany. W tej samej szkole, wyższej uczelni, studiował perkusista. Ja chciałem od razu uciąć te wszystkie żarciki, że to niemożliwe, żeby perkusista cokolwiek studiował. Pan Michał Brendal studiował rzeczywiście. No on jest znany w tej chwili przede wszystkim z posiadania syna Edwarda. Syn czteromiesięczny, który odmówił przyjść na ten koncert, ponieważ mama też dzisiaj występuje, więc chata wolna. Przyjdzie do niego koleżanka. Może Stanisława to by pasowało chyba w sumie do Edwarda, nie? Nie, młodzież nie rozumie tego rzeczy. No dobrze, Michał Brendal. Jedyny mężczyzna, no w ogóle jedyny muzykant w tym gronie, który się legitymuje tytułem mistrza świata. Mistrza świata turntablistów, mówiąc w języku obcym, po naszemu gramofoniarzy. DJ Eprom. Pan Max Mucha, jeden z najwybitniejszych basistów młodego pokolenia, niestety. Proszę sobie wygooglować, sami się Państwo zdziwią, z kim on nie grał już i z kim jeszcze będzie grał. Piotr Hołody, znany z tego, że jest Piotrem Hołodym. No i w ten oto chytry sposób, jeśli się sumuje ten wiek tego całego zgrupowania, wliczając w to wiek Edwarda, wyciągnie z tego średnią, to mniej więcej okaże się, że jest to wiek równoważny z tym, w którym strasznie skomplikowane to wyjście. Ale w każdym razie tyle mniej więcej miałem lat, kiedy ową płytę nagrywałem. Także mam nadzieję, że podobne emocje się między nami pojawią. Ja spróbuję się cofnąć do tyłu. Zagramy Państwu 9 utworów, ponieważ na płycie popełniłem 10. 10. był w języku angielskim, śpiewała go Edyta Bartosiewicz. Myślę sobie, że w sytuacji, w którym nie potrafimy się dogadać nawet we własnym języku, śpiewanie po angielsku jest bzdurą kompletną, więc tej piosenki akurat nie będzie. Bardzo dziękuję, dobranoc. Thank you. mogło przecież być tak, że budziłbym się sam, czując się jak zbędny fan wśród czterech pustych ścian. A mogło przecież być tak, powodów było dość, by nasz misternie tkany plan dziś jeszcze znaczył coś. Lecz plan ten gdzieś poza nami starannie był wybrany, złośliwy tłum omamił i dał nas sobie same. Wcale mnie nie nęci ta trapeka śrubokręta, jak się wkręcić i wykręcić. Wszystko razem okraszone jakimś narodowym zdjęciem. Prawa ręka niepodobna do lewej. Samoce się mucha w truskawkowej polewie. Jak muchowatość marną wyplenić z mojej karmy, nie wiem. Życie tędzi i swawoli, mimo naszych wiekopomnych spraw. Co noc to słyszę, gdy spod pergoli dobiega rechot nocnych zjaw. Thank you. świat. A świat ucieka, coraz trudniej go dogonić, ten materialny i ten nadprzyrodzony, a pościgu nie ułatwia ta ułańska czapka z pomponem. W tym nic złego, że czasem, gdy szukam gdzieś noclegu, a miasto już śpi, setki wtulonych par, zdumionych tym, noc tak krótko trwa, zazdroszczę im. Nie widzę w tym nic złego, że czasem, gdy szukam gdzieś noclegu, a miasto już śpi. Tylko nocny bar skusiłbym mógł, z zazdrość stłumić i zwalić ją z nóg. Nic złego w tym nie widzę, że nie chcę, życiem się zawstydził i zerwał z nim. Lecz to miasto, ten hotel, ten bar, ten cały mój świat, mniej nagród rozdaje niż kar, nie brak w nim wad. Nie brak nim wad. Nie brak nim wad. Dziękuję. sprawia, że gwiazd ta wolna epilepsja przestaje atakować, gdy zamykam oczy i pojawia się dopiero następnej nocy. To dobry duch. Zaczyna miszcząc się przede mną. To dobry duch. Nie wierzę wcale w nową modę, dopóki w kranie brudna woda. Jedynie gdy wtulam łeb w poduszkę, to wierzę w nadejście dobrych duchów. Nie wierzę wcale w nową modę, dopóki w kranie brudna woda. Jedynie gdy wtulam łeb w poduszkę, to wierzę w nadejście dobrych duchów. Jeszcze się zmienię, nie będę palił i mniej będę pił, a na razie zapuszczam korzenie, tylko na chwilę, by nabrać sił. Nie mów nic, ja jeszcze raz zacznę, byle się tylko objawił cel, a na razie przyglądam się bacznie życiu motyli, życiu mrówek, życiu pcheł. Oh, tak miła, ma więcej wdzięku niż najpiękniejszy śpiew. Może ty też byś się czegoś napiła, ten szum wina ukoi twój gniew. Jeszcze bój mój stoczę ostatni, nie będę palił i mniej będę pił. Jeszcze będziesz żyła dostatnio i ja dostatnio też będę żył. Masza na tansy. Chciałem Państwu powiedzieć, że Na widowni powinien jeszcze być, bo zwykle tak przysypia przy czwartym utworze mój przyjaciel Dimitrios Kurtis. Był zresztą świadkiem na naszym ślubie i postanowiłem sobie, znaczy nie postanowiłem, w zasadzie niczego sobie nie postanowiłem, ale tak się porobiło, że Masza zaśpiewa piosenkę grecką ku uciesze, mam nadzieję, mojego przyjaciela Greka Dimitriosa Kurtisa, który zresztą greckiego nie do końca zna chyba, nie? Coś tam... Pamiętam, że kiedyś graliśmy w Atenach i Dimitrios tłumaczył z polskiego na greckie to, co zapowiadał Jacek Ostaszewski wtedy w zespole. I nikt z tych Greków ni chuchu nie mógł zrozumieć. A tak naprawdę wynika to stąd, że wychowywał go ojciec, ucząc go w duchu starej Greki. Dobrze mówię, chyba starogreckim. Nie wiem, czy dobrze. No i dobrze, skoro uzgodniliśmy, że Milo zna wszystkie języki, więc obojętnie w jakim by Masza nie zaśpiewała, chciałbym, żeby ten śpiew zrobił mu przyjemność. On jeszcze słyszy troszkę. Masza na tansu.